kwadratów, różniące się niektórymi zabezpieczeniami. Zmodernizowano nominały 10, 20, 50 i 100 zł. Banknot 200 zł pozostaje bez zmian. Dotychczasowe i zmodernizowane banknoty będą ważne bezterminowo. Szczegóły na stronie nbp.pl. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość pieniądza. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 kwietnia, jest 7. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Okoliczności tego wypadku nie są dokładnie znane. 7 osób zginęło nad ranem koło Grudziądza. Rosja nie jest jeszcze gotowa do genewskiego spotkania w sprawie Ukrainy. Wielki pożar w Valparaíso. Ogień zniszczył około 150 domów. 7 osób zginęło, 2 zostały ranne w wypadku drogowym niedaleko Grudziądza. Tragedia wydarzyła się nad ranem, mówi rzeczniczka Kujawsko-Pomorskiej Straży Pożarnej Małgorzata Jarocka-Krzemkowska. Do zdarzenia doszło około godziny 2 w nocy w miejscowości Klamry, to jest na odcinku drogi między Grudziądzem a Chełmnem. Nie znamy okoliczności wypadku jeszcze tak do końca. W tej chwili jeszcze na miejscu jest zespół policyjny, prokuratorski i oni będą szczegółowo ustalać okoliczności zdarzenia. Natomiast bilans jest taki, że 7 osób nie żyje i 2 osoby ranne, które zostały zabrane do szpitala. Jedna do Chełmna, druga do Grudziądza. Ze wstępnych ustaleń wynika, że auto na łuku wypadło z drogi i uderzyło bokiem w drzewo. Rosyjskie MSZ twierdzi, że w sprawie genewskiego spotkania dotyczącego Ukrainy nic nie jest jeszcze przesądzone. Rosja nie ustaliła zakresu i formatu międzynarodowych rozmów, wyjaśnia rzecznik resortu. W czwartek unijni dyplomaci poinformowali, że Rosja, USA, Ukraina i Unia Europejska przeprowadzą 17 kwietnia w Genewie negocjacje, których tematem będzie rosyjsko-ukraiński konflikt. Rosja domaga się, aby w negocjacjach wzięli udział przedstawiciele wszystkich ukraińskich regionów. Chce też obietnicy ze strony władz w Kijowie przeprowadzenia daleko idących reform konstytucyjnych i nieużywania siły wobec prorosyjskich demonstrantów. Wzbudzają nasze zdziwienie oświadczenia przedstawicieli dyplomacji amerykańskiej i unijnej, jakoby decyzje na temat czterostronnego spotkania już zostały podjęte. Stwierdził rzecznik MSZ Aleksandr Łukaszewicz i dodał, że strona rosyjska o niczym nie wie. Wcześniej szef resortu spraw zagranicznych Siergiej Ławrow oświadczył, że Rosja poruszy w trakcie międzynarodowych rozmów kwestię rozpalania antyrosyjskich nastrojów na Ukrainie i na forach międzynarodowych organizacji. Zarzucił przy tym zachodnim politykom rusofobię. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pożar lasu zniszczył około 150 domów i okrył dymem Valparaíso w środkowej części Chile. Trwa ewakuacja ludności. Prezydent kraju Michelle Bachelet ogłosiła położone nad Pacyfikiem miasto obszarem klęski, co pozwoliło na wprowadzenie wojska do pomocy mieszkańcom i objęcia kontroli nad ewakuacją. Burmistrz Valparaíso Jorge Castro powiedział w chilijskiej telewizji, że choć nie ma ofiar, niektórzy zatruli się dymem, a kolumna ognia tworzy dantejską panoramę. Dziś niedziela palmowa, to oznacza, że katolicy kończą Wielki Post i zaczynają bezpośrednie przygotowania do Wielkanocy. Od 30 lat to także w Kościele Katolickim Światowy Dzień Młodzieży. To jest święto, które wprowadził błogosławiony, a już niedługo święty Jan Paweł II. Przypomina ksiądz Bogdan Bartołd, proboszcz warszawskiej archikatedry, i dodaje, że cel jest jeden – spotkanie. Chciał, żeby młodzież wspólnie razem właśnie w tym dniu spotykała się w diecezjach całego świata, we wspólnotach, by przeżywać radość obecności Jezusa. W tym roku z okazji zbliżającej się kanonizacji Jana Pawła II podczas obchodów Światowych Dni Młodzieży w Polsce delegacje parafii otrzymają od biskupów ogień z sanktuarium w Łagiewnikach. To tak zwana kanonizacyjna iskra miłosierdzia. Przy niej symbolicznie Polacy mają się zjednoczyć podczas wyniesienia na ołtarze papieża. I na koniec jeszcze dowód na to, że informacje o inteligencji małp wcale nie są przesadzone. 7 szympansów z zoo w Kansas City skonstruowało prowizoryczną drabinę i na krótki czas wydostało się poza ogrodzenie. Dyrektor zoo, cytowany przez agencję Reutera, tłumaczy, że prawdopodobnie jedna z małp znalazła lub złamała długą gałąź i oparła ją o mur, a potem przekonała pozostałe, aby wraz z nią wspięły się na górę i wyszły na zewnątrz. Małpy przez mniej więcej godzinę pozostawały poza wybiegiem, zanim opiekunom udało się zwabić się z powrotem. Pomogły w tym owoce i warzywa. To był serwis Trójki. Niestety w wielu miejscach nie będzie słoneczna niedziela, ma być sporo chmur i przelotnych opadów, głównie na północy i wschodzie. Termometry pokażą od 8 stopni w Gdańsku do 13 w Warszawie i 16 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

No teraz to już chyba wszyscy się obudzili. Jak tam u was nastroje? Ja jestem troszkę niewyspana. Nie wierzę. Przecież to już jest 7 rano. No i już powinnaś być wyspana. No tak, ale w niedzielę lubię sobie pospać do 8, a nie do 7. To i tak nieźle. Ja gdybym mogła, to spałabym jeszcze dłużej, nie tylko do 8. A u ciebie, Jerzy, jak nastrój? Zaspany była. Mama o 5 mnie obudziła. Dożyłyśmy jechać do 3. No tak, właśnie, żeby zjeść. Przed czasem. Żeby zjeść śniadanie. Tak. I obudzić się. No to dobrze. Lepiej być przed czasem niż za późno. Co by było, kiedy byś wszedł, gdybyście się spóźnili? Czekalibyśmy na długą godzinę. No właśnie. To może lepiej tak. Czy u was już widać Wielkanoc powoli? Przygotowania wielkanocne? Raczej jeszcze nie, ale na jeszcze przykład nie. W szkole już robimy jakieś dekoracje, już jest kiermasz taki wielkanocny. No, czyli trochę widać. Tak, chyba z trzecich klas robią różne jajka na patykach i za kilka złotych chyba je trzeba kupić. Aha. Jerzy, u ciebie jak tam? U mnie dużo wiosny. Pani powiedziała, przynieśliśmy kwiatki i mamy ogródek na oknie. Mhm. A rzeżucha jest wysiana już u was? Będziemy robić może w poniedziałek, tak, w środę zrobimy, będziemy robić. Żeby zdążyła wykiełkować przed świętami. Żeby zdążyła i mieliśmy warsztaty, robiliśmy jajka i piosenki i takie grzechotki. Aha, grzechotki. A czemu one mają służyć, te grzechotki? Kiedyś dzieci w połowie Wielkiego Postu już byli zadowoleni, że już Wielki Post minął chowały się za węgłem domu. Kiedy szedł jakiś dorosły, to banda dzieci wyskakiwała zza węgła i grzechotała tymi kołatkami. Żeby go wystraszyć. Tak. Ja jestem pod wrażeniem, że ty znasz takie słowo, za węgłem. Dziewczyny, wiecie, co to znaczy? Nie. Jerzy? Za węgłem to jest róg domu. Za rogiem po prostu. Nikt już prawie nie używa tego zwrotu, za węgłem. Bardzo to ciekawe. Ja dzisiaj też przyniosłam taki akcent wielkanocny. Co to? Palemka. Wielkanocna. No właśnie, jakbyście mieli ją opisać tym dzieciom, które nas słuchają, a niestety nie widzą tego, co na stole. Są na niej bazie, jakieś kolorowe piórka, coś podobnego. Trawki barwione. Nie, to jest sztuczne. To jest sztuczne? Sztuczne. Gałązki. Też sztuczne. I jeszcze bazie. Bazie, a to znacie? Listki. To są listki, powącham. O tak, to dobry pomysł, żeby powąchać. Jakieś zioło? Bukszpan, to jest bukszpan taki ciemnozielony, małe listki. I sztuczne jarzębina, czy jagódki? Ale to nie są sztuczne, to wyrosło w ziemi, tylko ktoś to ususzył. I z tego splótł taką palmę. No i właśnie w związku z tym, że dzisiaj jest Niedziela Palmowa i w Kościele Katolickim święci się takie palemki, to ja postanowiłam poszukać prawdziwej palmy. I o tym w naszym cyklu przyrodniczym. Od bakterii do arterii. Wybrałam się do oranżerii w Łazienkach Królewskich, więc tutaj, za rogiem. No i o te palmy zapytałam, a oprowadzała mnie po oranżerii pani Mirosława Skoskiewicz. Posłuchajcie, co o palmach mi opowiedziała. To już jest palma, czy to nie jest palma? To już jest palma. Tachokarpus. To jest taka palma, jaką mamy babcie hodują w doniczkach? Raczej nie. Raczej w domach babcie hodują karłatkę. Która to? To jest ta palma. Takie palczaste liście jakby, na długiej łodydze. Gdzie ona rośnie normalnie? Generalnie palmy występują w strefie klimatycznej ciepłej i tropikalnej. Właściwie na wszystkich kontynentach w strefie międzyzwrotnikowej występuje około 3000 gatunków palm. Także jest to bardzo duży zbiór. Nie sądzę, żeby ktoś mógł to wszystko poznać i poznać ich zwyczaje. Natomiast no wiadomo, żadna palma, nawet tutaj z naszych oranżeryjnych, w okresie zimowym w Polsce niestety nie przeżyje. Także możemy ją tylko hodować w doniczkach, tylko w dużych pomieszczeniach. wilgotnych. To czuć, tu się ciężko oddycha, to jest bardzo ciepło. No dobrze, a te dwie to są palmy daktylowe? Daktylowe. Ta palma taka śmieszna jest, bo ona u dołu jest pękata i tak jak z kokosa wyrastają z niej te liście. Czy ona rośnie większa? Czy jest taka mała dlatego, że rośnie w budynku? Oczywiście, że palmy dorastają do kilku, nawet do 30 metrów. I daktylowe również. To są bardzo duże drzewa, jeżeli mają określone warunki do rozwoju. A proszę mi powiedzieć, jak te palmy tutaj, te drzewa, mają się do tych palemek, które będziemy w niedzielę święcić? O, to jest zupełnie co innego. Palemki wielkanocne i kurpiowska, i góralskie, to co chyba wszyscy wiedzą, że na południu Polski organizowane są konkursy na najdłuższą palmę, no ale to są palmy tworzone przez człowieka, uplecione z widłaka, z liści borówki, dodawane są sztuczne bibułkowe kwiaty i wstążki, także absolutnie różnią się od palm naszych boulangeryjnych. Dużo palm ma swoje użytkowe zastosowanie. No oczywiście palma daktylowa, wiadomo, mamy palmy kokosowe, mamy olejowce, z których pozyskiwany jest olej palmowy. A do czego nam ten olej palmowy? Ma szerokie zastosowanie i w kosmetologii, i w przemyśle spożywczym. Jest dodawany do margaryn, no i często do gotowych wyrobów ciastkarskich. Czyli w słodyczach znajdziemy ten olej. Tak. No my tu mamy tylko już takie małe palmy, jako że po rewitalizacji oranżerii, jak sama nazwa wskazuje, jest to oranżeria, więc będą tu tylko drzewa cytrusowe. Palmy będą się musiały wyprowadzić. Palmy się wyprowadzą do palmiarni, którą mamy nadzieję zbudować w przyszłym roku. W przyszłym roku może się pojawi palmiarnia w Łazienkach Królewskich, a tymczasem można palmy obejrzeć w Łodzi, w Poznaniu, w Gliwicach, w Zielonej Górze. I zachęcam te dzieci, które mają blisko, żeby wzięły swoją wielkanocną palemkę i pojechały do prawdziwej palmiarni i porównały to cudo zrobione ręką ludzką z tym, co rośnie w tych wielkich donicach. Mamy dla was zagadkę, Iga. Co to znaczy, kiedy komuś odbija palma? No właśnie, co to znaczy? Kto przypomni numer telefonu? 22 i 7 3. Czekamy, co to znaczy, że komuś odbija palma? Rosła sobie palma cud. Piękna Dzwoni do nas Kamila. Dzień dobry, Kamilo. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to znaczy, że komuś odbija palma? Jak ktoś zwariował. Tak kompletnie, doszczętnie? Czy tylko tak na chwilę? Trochę. A tobie się zdarzyło, że ci palma odbiła? Czasami. Czasami. A jak to wygląda? Gada ktoś głupoty. Ach, gada się głupoty. A robi się też? Tak. A jakie? No. Różne. Macie jakiś pomysł, dzieci w studiu? Jakie można głupoty robić, jak palma komuś odbije? Nie. No co wy? Może na przykład czytać książkę do góry nogami, no. Albo przeszczyć na cały dom. Albo stojąc na głowie czytać tę książkę. Tak. To raczej jest niemożliwe według mnie. No właśnie o to chodzi, żeby robić rzeczy prawie niemożliwe. Kamilo, a czy ty widziałaś kiedyś dorosłego, któremu palma odbiła? Tak. O, a kto to był, powiesz nam? Wujek. Mhm. I co ten wujek robił? Jadł zupę widelcem. Jadł zupę widelcem. Próbowaliście kiedyś tego? Nie. No właśnie, całkowicie. U nas na stołówce czasem się tak zdarzy, bo ktoś, bo te widelce i łyżki i noże są pomieszane. I czasem ktoś zamiast łyżki weźmie widelec i jest zagadany i włoży widelec do zupy. A to przez przypadek? Tak, to jest rzadko się tak zdarzy. Kamilko, a powiedz mi, czy ty już zrobiłaś swoją palmę wielkanocną? Tak. Jak wygląda? Z czego ją zrobiłaś? My na przykład mamy tutaj bazie, bukszpan, suche kwiaty. U ciebie też tak jest? Tak. A co jeszcze? Może jakaś wstążka? Wstążki jakieś też przyczepiłaś do tej palmy? Tak. Czy bez wstążek? A w jakich kolorach te wstążki? Czerwony, zielony i niebieski. No to musi bardzo pięknie wyglądać. No pozdrawiamy cię serdecznie. Oczywiście do ciebie wędruje nagroda za to, że wiedziałaś, co znaczy, że komuś odbija palma. It's been 9 years and 16 days of hope. It's been hard times, good times coming home. But still we laugh hard, we play hard till dawn. This love, an oak tree, grows on and on. Bring that heat back to my bones. Your footsteps are mine. Your love's so divine. Your heart warms me when I'm cold. And out of my dreams, you came along. I waited so long. You can kiss me 24 hours a day. And when you call me, I won't be far away. And still we laugh hard, we play hard till dawn. This love, an oak tree that grows on and on. Your footsteps are mine. Your love's so divine. Your heart warms me when I'm cold. And out of my dreams, you came along. I waited so, so long. Crowded room, all heads will turn and the flowers. It's been 9 years and 16 days of hope. It's been hard times, good times coming home. But still we laugh hard, we play hard till dawn. This love, an oak tree, grows on and on. Nasza audycja nosi tytuł Zagadkowa Niedziela, więc pora na kolejną porcję zagadek. A gdzie ich mamy najwięcej? Archiwum zagadek. Z archiwum zagadek. I kto zada pierwszą? Pierwszą zagadkę zada Wiesław Drzewicz. W to naczynie nikt na świecie nie nakłada kartofelków, klusek, zupy i sałaty, lecz naczynie takie w domu mieć wypada, by na stole móc postawić ładne kwiaty. I wykręcamy numer do trójki. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na odpowiedź. Sponsorem nagród w audycji Zagadkowa Niedziela jest Granna. W to naczynie nikt na świecie nie nakłada kartofelków, klusek, zupy i sałaty, lecz naczynie takie w domu mieć wypada, by na stole móc postawić ładne kwiaty. Taką zagadkę zadaliśmy, a zna odpowiedź na tę zagadkę Filip. Halo Filipie, dzień dobry. Dzień dobry. O co pytaliśmy? O wazon. O, pewnie, że o wazon. A co w tym wazonie u ciebie w domu stoi? Kwiaty. Ale jakie? To chociaż jakiego koloru, powiedz. Czerwonego. Czerwonego. To chyba tulipany. Zgadłam? Tak. A, wiedziałam. Czy ty masz kogoś, komu dajesz kwiaty od czasu do czasu? Mamie i Marysi. Mojej siostrze. A to siostra Marysia. To pozdrawiamy siostrę Marysię, pozdrawiamy też mamę. No i mamy nadzieję, że jeszcze często będą od ciebie kwiaty dostawać. Na przykład takie piękne czerwone tulipany. Do usłyszenia, Filipie. Do widzenia. Pa, pa. Kolejna zagadka? Kto zada kolejną zagadkę? Jerzy? Ty wiesz, kto zada zagadkę. Drugą zagadkę ma dla was Wiesław Drzewicz. Posłuchajcie. A nie, to Wiesław Drzewicz zadał zagadkę wcześniej. Teraz zada zagadkę Mieczysław Gajda. Posłuchajcie tej zagadki. To jest pojazd w swej prostocie doskonały. Dla młodzieży mały, dla dorosłych duży. Twoje nogi oraz jego dwa pedały z powodzeniem wystarczają do podróży. Taką zagadkę zadał Mieczysław Gajda, a my czekamy na waszą odpowiedź. 227 trójek. Venez les copains, tapez les mains, oui, on va faire le twist. C'est le nouveau arc, rien n'y résiste. Révitons pas, faites comme moi, tu veux bien même pas. Rythme le twist, oui. Donne-moi la main là, et tu t'y prends bien. Continue comme ça, un tour autour de moi. Balance encore tes bras, et bien sur mon cœur. Et rythme le twist, yeah. Tourne bien, oui, tourne bien encore. Mais en dansant, n'oublie pas, n'oublie pas que je suis là. Tout en rythme le twist, yeah, entre tes bras, ouais, mon cœur bat pour toi, yeah, twist, ouais, ouais. Twist, baby. Rythme le twist, ouais, donne-moi la main là, yeah, tu t'y prends bien. Continue comme ça, à tour autour de moi, balance encore tes bras, et bien sur mon cœur, et rythme le twist, yeah, à tour le bas, oui, tourne bien encore, oui, en dansant, n'oublie pas, n'oublie pas que je suis là. Tout en rythmant le twist, yeah, c'est ça le twist. Bras après tes mains, ouais, brûle la piste, c'est mieux que bien. Sponsorem nagród w audycji Zagadkowa Niedziela jest Granna. To jest pojazd w swej prostocie doskonały. Dla młodzieży mały, dla dorosłych duży. Twoje nogi oraz jego dwa pedały z powodzeniem wystarczają do podróży. To była trudna zagadka? Chyba nie. Marysiu, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Halo. To o co pytaliśmy? Wykrzyczałaś. O rower. Oczywiście, o rower. Wykrzyczałaś jeszcze zanim zapytaliśmy. Jaki masz rower? Mam rower dwukółkowy. Mhm. Czarno-biały. Dwukółkowy. I trochę żółtego gdzieś. To już nie musisz mieć kółek bocznych, już jeździsz tak jak dorosły. Tak. A długie trasy sobie urządzacie z rodzicami? Daleko jeździcie? Tylko na dziewiątkę. Na dziewiątkę? Ja tam mam przed koniec czasem, tam jeżdżę na rowerze, kiedy nie chodzimy. I tam są trasy rowerowe też. Da. Aha, a tam... powiedz mi, czy ty jeździsz w kasku? Nie, jeżdżę. A kask pasuje ci kolorystycznie też do roweru? Też jest czarno-biały? Nie, różowy z pieskami. to musi być śliczny. A jak tam palmy wielkanocne? Przygotowane? Przygotowane. Nawet jedną wsteczkę sama zrobiłam. O, zrób, dziewczyna. Pozdrawiamy cię od nas oczywiście. Nagrody do ciebie powędrują. Miłej niedzieli i miłej jazdy rowerem. Pewnie dzisiaj się wybierasz. Tak, wybieram. No to miłego dnia. Pa, pa, do usłyszenia. I teraz już pora na kolejny nasz trójkowy, zagadkowy cykl. Ale słowo. Dzisiaj mała dziewczynka, mała trzyletnia Marysia, opowie o słowie, które ostatnio poznała. Pauza, że jest cisza. Na przykład jak jest cisza, to pan wtedy nie gra na pianinie. Znaliście słowo pauza? Tak. A wiecie, że kiedyś pauza znaczyło tyle samo, co przerwa w szkole i dzieci chodziły na pauzę? Tak, czytałam w książkach różnych. A to was nie zaskoczyłam. Ja też słyszałam. A pauza przydaje się też muzykom, o czym nam opowie Filip Jasiar, dobrze wam znany. Pierwszy skrzypek grupy Mozarta. Tym, czym dla mowy jest litera, tym dla muzyki jest nuta. W ten sposób zapisujemy melodię. W literaturze za pomocą liter zapisujemy wyrazy, całe zdania. W muzyce zapisujemy za pomocą nut. Ale żeby nie mówić wszystkich wyrazów naraz, są pauzy, czyli przerwy pomiędzy dźwiękami. Żeby melodia, którą znamy, nie brzmiała tak... To jest fragment utworu Kurki 3. Zastosuję teraz pauzy, czyli przerwy między dźwiękami. Teraz ta melodia przypomina tę melodię. Pauzy mogą być różnej długości. Mogą być pauzy króciutkie, szesnastkowe, troszkę dłuższe, ósemkowe, całkiem długie, ćwierćnutowe, bardzo długie, półnutowe. No a zdarzają się pauzy, które nawet wykluczają możliwość grania przez cały takt. Pauza w całej części koncertu nazywa się tacet. Jeżeli któryś z muzyków orkiestry widzi w partii w swoich nutach, widzi słowo tacet, to znaczy, że spokojnie może odłożyć instrument, wziąć gazetę i poczekać do momentu próby lub wykonania kolejnej części utworu. Trębacze bardzo często, przewracając wtedy stronę, widzą ponownie tacet, gdyż trębacze, buzoniści grają tylko w głośnych częściach utworów, a utwory lubią się składać również z części lirycznych. Wtedy skrzypce grają. W głośnych też grają skrzypce, a trąbki tylko w głośnych. Buzony zresztą też. Są osoby, które twierdzą, że pauza, czyli cisza w muzyce, to najpiękniejsza muzyka. Filip Jaślar powiedział nam o bardzo długiej pauzie, czyli tacecie, i wtedy pisze się na pięciolinii po prostu słowo tacet. A czy wy wiecie, jak zapisuje się inne pauzy? Te dłuższe i te krótsze? Nie. Nie wiecie? No to posłuchaj. A nie. Tak? Jak? Pauzami takimi są takie, na przykład ćwierć nuta, i do niej jest pauza, ósemka i do niej jest pauza. A nie pauza. Kropka? A, chodzi ci o to, że jest pauza ósemkowa i pauza ćwierćnutowa. Tak. No i właśnie, posłuchajcie, jak się je rysuje. Pauza na przykład ósemkowa to jest kropka, teraz taki łuczek w górę i kreska na dół. To jest pauza ósemkowa. Taki zygzak rysowany od dołu to jest pauza ćwierćnutowa. Kreska pozioma nad trzecią linią to jest pauza półnutowa, a kreska pod trzecią lub czwartą linią oznacza pauzę całotaktową. A wyraz tacet oznacza tacet. Aha, i jeszcze jest bardzo ważna rzecz, pauza generalna. Pauza generalna to jest taki moment, kiedy w całej orkiestrze nikt nie gra. Grają i nagle cisza. I to jest pauza generalna. I bardzo wysoko punktowaną w środowisku towarzyskim muzyków jest zaliczyć generała, czyli wpakować się w pauzę generalną przez nieuwagę, przez błąd dyrygenta czasami, do którego dyrygent nigdy się nie przyzna. Jeden z muzyków pakuje się, czyli gra w pauzie generalnej. Drodzy młodzi muzycy, unikajcie pakowania się w pauzy generalne. Czyli nie zaliczajcie generała. Ale w radiu pauza to nie jest dobry pomysł, dlatego u nas... Teraz będzie muzyka, w której pewnie będą jakieś krótkie pauzy, ale długiej nie będzie. Posłuchajcie tej piosenki, drodzy rodzice, posłuchajcie również tej piosenki, bo to piosenka z płyty, której jeszcze nie ma, ale która dzięki Państwu może być. Prosimy maluszka, szybciutko do łóżka, królewicz dziś. rośnie na pięciu poduszkach, czterech mureczkach, miękkich jak owieczka. Jak wam się ta kołysanka podobała? Była bardzo ładna. Bardzo ładna, prawda? Mimo że kołysanka, to pozwoliłam sobie puścić ją tak wcześnie rano, tuż przed ósmą, bo to piosenka, tak jak powiedziałam, z płyty, której jeszcze nie ma, a która może powstać dzięki wsparciu waszych rodziców. Autorzy piosenki pod tytułem Królewicz, zespół Jerzy Igor, zbierają pieniądze na wydanie płyty. Można ich wesprzeć na stronie polakpotrafi.pl i przekazać im drobny datek, żeby pomóc im taką płytę wyprodukować, bo to nie tylko nagrać piosenki, nie tylko je napisać, ułożyć muzykę, ale bardzo dużo procesów takich potem technicznych, żeby płyta powstała, no i wreszcie trzeba ją wytłoczyć, jak to się mówi fachowo. No i trzeba na to mieć pieniądze. Panowie postanowili poprosić o wsparcie nas wszystkich. Ten, kto wesprze zespół, może liczyć na to, że dostanie płytę z dedykacją na przykład. A czas nagli, bo można wesprzeć płytę, można wesprzeć zespół Jerzy Igor jeszcze tylko przez tydzień. www.polakpotrafi.pl, tam można wspomóc panów, żeby taka płyta z piosenkami dla dzieci powstała. Zgłodnieliście? Już za 15 ósma? Tak. Kucharz nieduży. I co tam dzisiaj w kuchni, Jerzy? Nie do końca dzisiaj będzie gotowanie, ale o tym już powie ciocia Ewa. Trochę usmażymy, a tak naprawdę zmieszamy zielone z usmażonym. Postanowiłam zrobić sałatę. Jak ktoś teraz powie sałata. Sałata jest jadalna pod warunkiem, że się do niej wrzuci jadalne produkty. I ja właśnie zamierzam takie wrzucić. Zacznę od sera. Kupiłam sobie w tym celu taki ser typu bałkańskiego. Biały ser, ale nie jest słodki, ani nie jest kwaśny, tylko jest taki lekko słonawy, delikatny. Najpierw go pokroję na takie prostokąty, takie mniej więcej na 3 mm grubości. Pokrojony. A teraz zrobimy sobie najzwyklejszą panierkę. Taką jak mama robi do kotletów, czyli jajko i bułka tarta. Jajo gotowe, teraz bułka tarta. No i każdy taki jeden plaster sera, najpierw jajo, a potem w bułkę. Robota jest precyzyjna, bo on się trochę kruszy, ale jak człowiek ma delikatne rączki, to się na pewno uda. Zapalamy sobie gaz pod patelnią i smażymy ten ser. Dosyć szybko się smaży. Jak go zostawimy za długo, to białe spod panierki nam wypłynie, ser się rozpuści i nie będzie dobrze, więc trzeba być czujnym. Przy gorącym to lepiej może niech rodzice pomagają. Trzeba sobie teraz przygotować szybko talerz, na którym położymy papierowe ręczniki, żeby go trochę odsączyć. Po minutce mniej więcej obracamy serek. Chodź tu. Hop. Ten jest trochę za cienki, lepiej takie nie najcieńsze. O, i się wygina jak dżdżownica na deszczu. I ostatni. Ser usmażony, bierzemy sałatę. Ja kupiłam taką specjalną mieszankę sałata baby. Gołym okiem nieuzbrojonym widzę rukolę, szpinak. Sałata do miski. Teraz trzeba zrobić taki przyjemny dressing do tego. Krem balsamiczny. Jest taki ciemny, gęsty, kwaśny i cudowny. No i teraz będzie najciekawsza wskazówka świata. Trochę tego tak na dno filiżanki wyciskamy. No powiedzmy, że to będzie łyżka stołowa. Może półtorej. Do tego dolewamy oliwę z oliwek. Niestety wskazówka będzie równie dokładna, czyli na oko. Nie za dużo, no na pewno, żeby pokryć ten sos na dnie. Bierzemy brązowy cukier. Ja mam akurat cukier muskowado, taki dymny i trochę bardziej wyrazisty, ale myślę, że zwykły trzcinowy też będzie dobry. Tego taką sporą szczyptę. Teraz sól. Zaraz się z tego zrobi taka czekolada. Teraz moment trudny dla niektórych, bo trzeba tego spróbować. Za kwaśne, za niesłone. Dodajemy, czego brakuje. Bierzemy drugą patelnię, suchą, i na tej suchej patelni prażymy. Ostatnio to były słupki migdałów, ale był też już słonecznik, a dzisiaj będą orzeszki laskowe, które uwielbiam. No i teraz trzeba chwilkę poczekać. Zapach się zacznie zmieniać i one tak zaczną podskakiwać, troszkę jakby strzelać. Ostatnio zrobiłam tę sałatę z winogronami. Tylko trzeba przeciąć i wydłubać pestki, bo to też nie jest za smaczne. Ale dzisiaj mam co innego. Mam wielkiego, pachnącego ananasa. Muszę się z nim rozprawić, bo w tym stanie się nie nadaje. Najpierw utnę mu łeb. Po odcięciu łba kroimy delikwenta na pół i jeszcze raz na pół. Udało się. No i teraz odkroić należy tę skórkę dziwną dosyć. W samym środku ananasa jest coś takiego jak głąb w kapuście. Twarde to jest i niedobre. Oprócz tego, że trzeba go pozbawić skóry, to jeszcze trzeba go pozbawić wnętrza. I zostawić sam miękki, żółty i pachnący miąższ. Trzeba to pokroić w kostkę. Jak się ktoś nie chce bawić z obieraniem ananasa, to sugeruję wzięcie ananasa z puszki. Występuje również w wersji pokrojonej. Wtedy naprawdę wystarczy tylko widelcem go wyciągnąć z puszki, z tej zalewy, w której pływa. To teraz najprzyjemniejszy etap sałatkowania, czyli mieszamy wszystko razem. Najlepsze narzędzie, czyli ręce. I tak, większość tej sałaty podnosimy. I kolejno na każde pięterko sałaty wrzucamy sobie po kilka cegiełek sera. Hop! I przesypujemy to liśćmi spadającymi z góry. Ponieważ ananas jest słodki w tej sałatce, więc trzeba go dosyć dużo wrzucić. Jeszcze tu się zmieści. Tu nie ma. Teraz orzechy. Na górne piętro. Wszędzie wrzucamy. No i na końcu dressing. Mieszamy i ta sama zasada. Trochę na łyżeczkę. Unosimy to całe towarzystwo. I po kropli pryskamy. Ręka po tej operacji nadaje się wyłącznie do prania na krótkim programie, ale co tam. W zasadzie można jeść. Micha sałaty z orzechami, ananasem i smażonym serem gotowa. Mniam, mniam. Mamy zagadkę dla was. Nina? Jakie znacie rodzaje sałaty? Dwa się pojawiły u cioci Ewy. Jakie jeszcze znacie rodzaje sałaty? Czekamy. 22, 7 trójek. Czy ogień bucha, para, grzmią pokrywy, dudni w garach, skwierczy mięso, tłuszczyk parska, pieczeń piecze się, huzarska. Niam, niam. Chopsy, klopsy, zapiekanki, zumber, szaszłyk, kewsztyk, grzanki, majeranek, imbir, pieprz, mieszaj, gotuj, smaż i piecz. Niam, niam. Kucharski honor ceni, duszę wkłada do pieczeni, faszeruje sentymentem, bo mu każdy obiad świętem. Niam, niam! Chopsy, klapsy, zapiekanki, ciomber, szaszłyk, pyszt, grzonki. Majeranek, imbir, pieprz, mieszaj, gotuj, smaż i piecz. Mniam, mniam, mniam, apetyczna piosenka. Dzwoni do nas Karolina, dzień dobry. Dzień dobry. O, dzień dobry. Karolino, ile znasz rodzajów sałat? Ile nam powiesz? Dwa. No to słuchamy. Lodowa i masłowa. Lodowa i masłowa. My też znamy kilka, prawda? Iga, jakie tam jeszcze nam przyszły do głowy rodzaje sałaty? Mamy spisane, to trzeba spojrzeć na tę kartkę. Proszponka, rukola, endywia i rzymska. Karolinko, słyszałaś o takich sałatach? Nie, znaczy nie. Nie? Nie jadłaś nigdy rukoli? Masło. Nie wiem, chyba... Chyba nie? Siostra jadła chyba. Aha, a może roszponkę w jakiejś sałatce trafiłaś? Nie wiem, chyba nie. A powiedz mi, czy ty masz ogródek? Nie. Mhm. Bo chciałam cię zapytać, czy może sama wysiałaś już sałatę? A może masz na balkonie sałatę? Ja nie mam balkonu. Ojej. To mamy problem. Ale wiesz co? Na parapecie w kuchni chyba też można hodować sałatę. Co wy na ten temat myślicie? Myślę, że można. Mhm. A masz jakąś ulubioną sałatkę? Lodową. Sałatę lodową. A jak ją jadasz? Bo ja na przykład w kanapki wkładam lodową. Ja też. Mhm. A tak chrupiesz sobie po prostu? Odrywane liście? Czasami tak. Lubisz sałatę? Mhm. Bo niektóre dzieci nie lubią, a wy lubicie sałatę? Ja lubię. Ja nie lubię. Ja raczej nie lubię. Ja nie lubię. O, właśnie. Ja nie Mamy lubię. Przykład. Czemu ja lubię, nie? Ja lubię sałatę, ale nie lubię tylko tej podgrzanej. Sałaty się nie podgrzewa, sałaty na surowo się je. Karolinko, pozdrawiamy cię. Życzymy smacznego obiadu niedzielnego, bo chyba już jesteś po śniadaniu. Jeszcze nie. A, no to smacznego śniadania w takim razie. Do usłyszenia. Dziękuję. Pozdrawiamy. Do 8 pozostaje 7 minut. Zajrzyjmy dzisiaj na najniższą półkę, wyjątkowo o tej porze, bo przed 9 trochę co innego nam będzie zaprzątać głowę. Z najniższej półki. Bo wyżej nie sięgam. Dzisiaj książka nie tylko ładna, ale i pożyteczna, bo dochód z jej sprzedaży wesprze hospicjum w Pucku. Książkę z trójkowym patronatem poleca Hania. Przeczytałam książkę Bajki pełne dobrej miłości autorki Sylwii Panksi-Kani. Przeczytałam Najpiękniejszy skarb na świecie, Sowa mądra głowa i Zapasy na zimę. W opowiadaniu Najpiękniejszy skarb na świecie były dwie dziewczynki, które znalazły wróżkę i musiały pójść do magicznego świata i odnaleźć najpiękniejszy skarb. Te wszystkie bajki miały swój morał. To znaczy, że one były nudne? Nie, miło mi się je czytało. Są śmieszne opowiadania, są i ciekawe, wciągające. Ilustracje chyba były rysowane, nie zrobione w komputerze, więc też milej patrzeć na nie. Można czytać z rodzicami, można samemu. Rodzice na pewno się nie będą nudzić. Dzieci też nie. A dla kogo to są książki? Dla kogo te bajki? No dla dzieci. Takie właśnie bajki dla dzieci Sylwii Panksi-Kani polecała Hania. Tak jak mówiłam, ta książka powstała w celu charytatywnym, czyli? Czyli w dobrym celu. W dobrym celu. Czyli nie tylko po to, żeby autor mógł zarobić na niej, ale tylko po to... żeby inni też mogli skorzystać. Tak. Ta książka, dochód ze sprzedaży tej książki zostanie przekazany podopiecznym hospicjum w Pucku, dzieciom, które straciły bliską osobę, kogoś, kto ciężko chorował i niestety odszedł. Te dzieci będą mogły pojechać na wycieczki, dostaną prezenty z okazji Dnia Dziecka i wyprawki szkolne, a premiera książki Bajki pełne dobra i miłości za 10 dni, za 11 dni, 24 kwietnia. To książka z naszym trójkowym patronatem. 5 minut do godziny 8 pozostaje. W drugiej godzinie będzie gość, jak zwykle w zagadkowej niedzieli. Gość, który robi szczególne zdjęcia. I tyle powiemy, więcej nie zdradzimy, no bo chcemy, żebyście z nami zostali w tej drugiej godzinie. Ale może warto sobie przypomnieć, co wiecie o fotografii, i zachęcamy do tego, żebyście do nas zadzwonili i zapytali gościa, który będzie opowiadał o tym, jak on robi zdjęcia i komu robi zdjęcia. Może wam podpowie też, jak zrobić ładne zdjęcie. Tak? Nina, chciałaś coś powiedzieć? Już nie? A ponieważ mamy troszeczkę czasu jeszcze do serwisu o godzinie 8, to jest okazja, żeby kogoś pozdrowić. Iga chciała kogoś pozdrowić. Ja bym chciała pozdrowić moją przyjaciółkę Matyldę Pruską. A Nina, ty też? A ja bym chciała pozdrowić Franka Kowala. Jerzy, a ty może kogoś też chcesz pozdrowić? Nie, mogę mojego brata. Ty pewnie i tak śpi i nie słucha. A ja chciałabym pozdrowić wszystkich tych, którzy szykują się już do maratonu warszawskiego, który startuje za, no, godzinę i 3,5 minuty, o godzinie 9:00. Zajrzymy dzisiaj też na Stadion Narodowy, zobaczymy, jak ci wszyscy dzielni ludzie, którzy mają do przebiegnięcia ponad 40 kilometrów, czekają na start. 40. I w jakich... Tak, 40... 42. 42 właśnie, ponad 40. I w jakich nastrojach czekają. No i na co liczą? Na to, że będziemy ich kibicować po drodze? Na to, że będzie równa trasa bez dziur? Pewnie na to wszystko czekają. To wszystko w drugiej godzinie. W drugiej godzinie gość, fotograf. W drugiej godzinie będziemy się łączyć ze Stadionem Narodowym. No i w drugiej godzinie oczywiście nie zabraknie piosenek, takich jak ta. I do środka. Będzie refren. Druga zwrotka. Na raz i dwa skaczę roześmiana ja. Na trzy, cztery razem stajemy. Pięć, sześć, osiem. Coś tu nam zgubiło się. No tak, siedem. Gdzie poszło, nie wiem. Myszo skoczek dał gdzieś nura. Kota wina zaś ponura. Grzanki z serem nic nie dały, bo się myszki nie nabrały. Świat się kręci, a my z nim, tak jak w tej piosence rym. Słówka się z litery klują, w rytm wesoło poskakują. Do zabawy zapraszamy. Wy tańczycie, my śpiewamy. Raz, dwa, trzy. Noga w lewo, drugą dostaw. W prawą stronę i do środka. Podskocz jak na chmurkę w niebie. Tak zrób obrót wokół siebie. I do przodu lewą ręką. Dodaj prawą w rytm z piosenką. Na bioderka hulaj hop. W drugą stronę powtórz krok. Kraśnij w dłonie, raz, dwa, trzy. Później w parach ten sam trik. Czy pojęła twoja głowa? Tak! No to jeszcze raz od nowa. Lewa noga. Teraz w prawo.